مومن ہون یا خوشرت ہون، مسلمان ہون یا کافر ہون، میں ساریاں لیا حضور ورگا، ایک بھی شاہی نہیں فائن حضور ورگی، ایک بھی سکہ نہیں چلیا حضور ورگا، اور تم تے ہوتے نانین کی خاک بھی نہیں بڑھتا پھرتا ہے چلیا حضور ورگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ دس دیتا ہے کہ میں اپنے محبوب نو کی کشانا عطا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی۔ یا ایھا النبی دا کی مطلب ہے؟ اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی۔ اور دیکھو قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے جتھے باقی انبیاء نو مخاطب فرمایا نا، کسے نبی نو یا ایھا النبی یا ایھا رسول کہہ کے نہیں بلایا، جسے بھی مخاطب فرمایا ہے، جتنے حضرت آدم نو مخاطب فرمایا تو فرمایا یا آدم، حضرت نوح نو بلایا تو فرمایا یا نوح، حضرت ابراہیم کی واری آئی تو فرمایا یا ابراہیم، حضرت موسیٰ نو بلایا تو فرمایا یا موسیٰ، حضرت داؤد نو بلایا تو فرمایا یا داؤد، حضرت زکریہ آئے تو فرمایا یا زکریہ، حضرت یحییٰ نو فرمایا یا یحییٰ، حضرت عیسیٰ آئے تو فرمایا یا عیسیٰ۔ کسے نبی نو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہہ کے نہیں بلایا، ہر نبی نو رب نے بلایا نہ لے کے، پر مدینے والیا تیری عظمت تو صدقے جائیے، رب نے پورے قرآن میں جتھے بھی یاد نو بلایا یا محمد نہیں کیا، یا احمد نہیں کیا، کسے بھی بلایا فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ شانہ عطا کیتیا نے اپنے محبوب، ویسے تو حضور دے سارے ہی نام عظمت والے نے، حضور دے سارے نام عظمت والے نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں یہ اسماء دیتے ہیں سب شانہ والے نے، مگر دیکھو کہ دو اسماء حضور دے دو نام ایک قابل غور نے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب ہے کہ جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے، اور احمد کا مطلب ہے جیڑا سب تو زیادہ تعریف کرے۔ محمد کا مطلب جدی تعریف کیتی جائے، احمد کا مطلب جدی جیڑا سب تو زیادہ تعریف کرے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہ دوے نام رکھے کسے کسے، محمد رکھیا زمین پہ، احمد رکھیا آسمان پہ، اور انہاں ناماں نو اللہ نے جتھے فرض کیتا ہے اس پہ غور فرماؤ۔ انساناں نے کملی والے دیا بڑیاں بڑیاں نعتاں لکھیاں، حضور دی بڑی تعریف کیتی، تے فرشتے اے رب کی بڑی کردے نے بندگی، رب کی کردے نے عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے انساناں وچ نہ رکھ کے محمد رب نے فرما دیتا، اوئے بندیو اس بات تے فخر نہ کرنا کہ اسی کملی والے دیاں نعتاں لکھدے ہاں، اوئے اس بات تے فخر نہ کرنا جیڑی نعت میں یار دی لکھی ہے تسی نہیں لکھ سکتے، جیڑی تعریف میں یار دی کیتی ہے تسی نہیں کر سکتے، کہ اوئے فرشتے ہو میرے یار کا نام احمد بھی ہے، فخر نہ کرنا کہ تسی میری بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، قسم پیدا کرنے والے دی، تو آگے ساری دی بندہ کی ایک پاس ہے، میرے یار کا ایک سجدہ ایک پاس ہے۔ تو یہ دور ویسے سارے نام حضور نے با برکت نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام وچ کوئی وقت ہی سوال ہے، وقت ہی لذت ہے۔ کسی آخر نے بڑے مزے کی گل کی ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کو میٹھا نہ سونے دا، رب نے رکھیا نہ سونے دا، سب کو میٹھا نہ سونے دا، رب نے رکھیا نہ سونے دا، اور چند تارے بھی سکتے رہ گئے ایسا چمکیا نہ سونے، چند تارے بھی سکتے رہ گئے ایسا چمکیا نہ سونے دا، اور دے ہونٹ فرشتے چمدے جیڑا چمدا نہ سونے دا، اور ہونٹ فرشتے چمدے جیڑا چمدا نہ سونے دا، اور وچ آزان دے جد بھی آوے کتنا سجدا نہ سونے دا، وچ آزان دے جد بھی آوے کتنا سجدا نہ سونے دا، حضرت نوح نے بیڑی اتنے خود سی لکھیا نہ سونے دا، رب نے حضرت آدم تائی آپ سکھایا نہ سونے دا، ابراہیم نو اس سے لکھیا نظری آیا نہ سونے دا، اور مکتی گل مکائی ہے کتنا سونا آپ کو نہ سر اتنا سونا کتنا سونا آپ کو نہ سر اتنا سونا نہ سونے دا۔ اللہ پر حضور نے کہا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی۔ لوگاں نے اس آیت سے بحث کی تھی، ہجمہ کیتا، یہ مانا کیتا یا ایوہ نبی دا مانا کر دیتا اے نبی، یعنی کہ یا دا مانا کر دیتا اے، نبی دا مانا نہیں کیتا. اگر نبی دا مانا نہیں کیتا تو یا دا کیوں کر رہے ہو؟ تھلے لکھ دیں یا نبی، وہ بھی لکھ دیا موت پہنی تھی. یا ایوہ نبی، انہوں نے مانا کر دیتا اے نبی، مگر آج کا دا امام بریلی دا تاجدار استاد مصطفی امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اوے لوگو، سارے قرآن کا مانا تسا کر دیتا ہے، پورے قرآن وچوں ایک نبی لفظ نکلے گا جدا تہانوں مانا نہیں پتا، اے نبی دا مانا ہے. اگر نبی دا نہیں کیتا تے یادہ کیوں کیتا جے؟ یہ یادہ کیتا جے تے نبی دا بھی کرو. نبی صرف نبی نہیں ہوتا، نبی اے نابا ان کا مستق ہوے یا نابا بخون کا مستق ہوے، نبی یہ ہی انہوں جانتا ہے جہاں رب فرشتے سے خبر اچھیاں دے رہے، رب مخلوق بھی سے خبر الگ دیا دے، نبی سے ہی انہوں جانتا ہے جہاں غیب دیا خبر دے رہے. اور دیکھو جی، سارے لوگوں گمراہ کرنے واسطے قرآن کریم دیا آیات پڑھ کے دستے ہیں. میرا چیلنج ہے کہ پورے قرآن میں جس جگہ سے صرف اللہ دے علم ذاتی کی بات ہے، ان آیتوں وچوں آیات وچوں کوئی ایک آیت نکال کے دکھا دیو کہ جن اندر رب نے فرمایا ہوئے کہ غیب میں جاننا ہے، کوئی نبی رسول نہیں جانتا. ایک بات دکھا دیو، میں قرآن کریم سے 70 مختلف مقامات کو ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے یار کو غیب کا علم دیتا ہے. اللہ وقت کبھی دیکھو جی، عوام نو گمراہ کرنے واسطے قرآن کریم بیاج پر دینے لوگ دیکھو کہ سنی کہتے ہیں نبی نو علم رہ گئے، نبی نو علم رہ گئے. قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. او غیب الغیب، غیب جانن والا اللہ کسے ایک نو غیب تو مطلع نہیں کرتا، غیب دا علم نہیں لینا. غیب جانن والا قرآن کریم کی ادھی عبارت پڑھ کے، آیت کا ادھا حصہ پڑھ کے تے لوگوں نو گمراہ کرتے ہیں. اگے آج پڑھو پتہ لگے کہ اللہ کی فرماتا ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. او غیب جانن والا کسے نو غیب نہیں لینا، الا من ارتضا من رسول، مگر رسولا وچ جس تے راضی ہوے جہاں کولو راضی ہوئے ہوئے کولو لکاندا بھی. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام سے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میرے محبوبا واللہ ما لم تکن تعلم فکان فضل اللہ علیک عظیما. محبوبا جہاں تھی نہیں جانتے تو اسا نے تہانوں پڑھا دیتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. ابھی یہ نہیں کہتے کہ ذاتی علم یا حضور کو نام اللہ نے دیتا ہے، بولو حضور نو علم اللہ نے، اللہ کا اپنا ذاتی ہے. اللہ فرماتا ہے معلوم جو تھی نہیں جانتے تھے اساں نے تہانوں عطا کر دیا. تیسری آیت سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خطاب کردیا کردیا فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اوئے لوگو، جیڑا تھی گھر کھا کے آتے ہو چھپا کے آتے ہو، میں وہ بھی خبر دینا ہوں. جو کچھ گھر کھا کے آتے ہو اور گھر چھپا کے آتے ہو، اتنے آ جاؤ تو میں خبر دوا گا تے پیٹ بھی کی ہے تے گھر بھی کی چھپا کے آئے ہو. اے اب جو عرض کرتا ہے جس نبی کا خطاب قرآن نے نشر کیتا ہے، اے وہ نبی ہے کہ معراج والی رات ساڈا نبی اگے امام سی، اے نبی پیچھے مقتدی سی. اب جو عرض کرنا پوچھنا ہے جد مقتدی سی اے شان ہے تے امام آقا بھی کتنی شان ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے چوتھے مقام سے فرماتا ہے، فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ کسی نو غیب کا علم نہیں دیندا، مگر رسولاں وچوں جس نو چاہے دے دیندا ہے. رسولاں وچوں جس نو چاہے دے دیندا ہے. تھوڑی دیر ذرا میں چاہنا کہ جو بات میں تانوں سمجھانا چاہنا ہے اوہ تہاڈے دل نشین ہو جائے قرآن کریم کی روشنی کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ذکر قرآن کریم میں کیتا سورہ یوسف کے اندر، تو جب سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا اتنے رب کی فرما ہے، پتہ نہیں کتنے بہ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں، نبی علم غیب نہیں. پتہ نہیں غیب کس بلا کا نام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیتا کہ واقعہ بیان کرنے تو بعد اللہ نے فرمایا محبوبا اے احسن القصص اے کسیاں وچوں سونا قصہ سن لے نا اور اے بھی سن زانے کا من انباء الغیب نوحی ہے الیک محبوبا اے غیب دیاں خبراں نے جڑیاں تھا تیرے ول پیٹیاں نے اے غیب دیاں خبراں نے پتہ نہیں اے غیب کس نو کہندے نے کہ نبی نو علم غیب نہیں اس کے علم غیب اور اس کے رویا تے غیب بولو اس کے علم غیب اور اس کے رویا پہ غیب علم غیب کا مطلب ہے کہ غیب کا علم ہونا غیب کہنے کس نے غیب کس نو کہتے ہیں کہ میں ہوں اگے دیکھ رہا ہوں میرے پیچھے اگر کوئی چیز ہے میں نہیں دیکھ رہا تو میرے واسطے غیب ہے غیب کی چیز ہوئے کا نام نہیں اے غیب ہے ابھی مسجد بیٹھے ہیں باہر روڈ تک کی ہو رہی ہے سانو نہیں پتا اے غیب ہے اس کا علم ہونا اور کچھ غیب کا علم سانو بھی ہے تسا اللہ دیکھیا کہ نہیں بولو غیب ہے نا سانو علم ہے کہ نہیں فرشتے ہیں کہ نہیں دیکھے نہیں غیب نے نا علم ہے کہ نہیں جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل یہ سارے ہیں غیب نے دیکھے نہیں علم ہے سانو ایک کے علم غیب اور ایک کے رویا کے غیب علم غیب کا مطلب ہے غیب کا علم ہونا رویا تے غیب کا مطلب ہے غیب نو اپنی اکھاں نال دیکھنا علم غیب نالو رویا تے غیب افضل ہے میں حیران انہاں لوگاں تو جے اجے تک علم غیب دے مسئلے تے پھسے پئے نہیں ہو پاگلو اللہ نے تے حضور دی رویا تے غیب کی خبر کر دیتی ہے لوگ علم غیب دے مسئلے تے پھسے نے قرآن نے رویا تے غیب خبر کر دیتی ہے سبحان اللہ دی اسرا تے اب تے ہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ دی بارکنا حولہ لے لوڑے یہو اللہ نے بندے نو سیر اس واسطے سیر سے اس واسطے لے گئے کہ میرا بندہ وہ نشانیاں دیکھے کہ جنہاں دے ارد گرد نے برکت رکھی ہے پھر رب نو ویکھیا بچہ ہے غیب الغیب تے خود خدا ہے جدو رب نے اپنا آپ یار کولو نہیں چھپایا تے پچھیا ہے کی گیا غیب الغیب دبے ساریا غیباں تو بچا غیب خود خدا ہے جب رب نے محبوب کو اپنا آپ نہیں لکایا تو پیچھے رہ گیا کہ جہاں لکا کے رکھتا اللہ اکبر کبیرہ رویا کے غیب بھی قرآن نے ثابت کر دیتی قرآن کریم چھٹے مقام کی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے فما من غائب تن بڑے غور نواز سنو فما من غائب تن فی السماء والارض الا فی کتاب مبین اللہ فرماتا ہے کوئی غیب ایسا نہیں جہاں زمین و آسمان بھی ہوئے تے کتاب مبین بھی نہ ہوئے کوئی غیب ایسا نہیں کہ جہاں زمین و آسمان بھی ہوئے تے قرآن بھی نہ لکھیا گیا ہوئے اور میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ سارا قرآن حضور نے سارا قرآن سمجھے نا حضور نے سارا قرآن سمجھے نا حضور کے سینے کے جو اترے ہیں قلب مصطفیٰ کے قرآن اترے ہیں کہ حضور نے قرآن سمجھے نا جہاں بندہ آکھے حضور نے قرآن نہیں سمجھیا وہ کب پڑے تو جہاں آکھے سمجھے پھر غیب کا مسئلہ چپ رہ گیا اللہ فرماتا ہے کوئی غیب ایسا نہیں کہ جہاں اس قرآن بھی نہ ہوئے دی کتاب مبین اس روشن کتاب بھی نہ ہوئے غیر غیب اللہ نے قرآن بھی رکھ دیتا ہے کہ قرآن مصطفیٰ کے سینے بھی رکھ دیتا ہے سدمی آج سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل و صغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹی اور بڑی شے میں لکھ دیتی ہر چھوٹی اور بڑی شے اللہ فرماتا ہے میں لکھ دیتی ہے کسے لکھی ہے پھر کتاب مبین کتاب بھی لکھ دیتی ہے پتا نہیں غیب کی کتوں کر لینے نے کہ نبی علم غیب نہیں اللہ اکبر کبیرہ اٹھویں مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے محبوبہ اسا تہاڈے تے قرآن اس واسطے اتاریا ہے کہ ہر چیز کا بیان تہانوں مل جائے ہر چیز کا بیان تہانوں مل جائے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے قرآن اس واسطے اتاریا ہے کہ ہر چیز نو واضح بیان کرے اے بیان کرے نویں مقام تے اللہ فرماتا ہے محبوبہ دنیا نو سب دے ہر رحمان او رحمان او خالق او مالک او کائنات نو تخلیق کرنے والا مالک ہر رحمان او رحمان اللہ مال قرآن اس نے رحمان نے قرآن اپنے بندے نو سکھا دیتا ہے عمل قرآن، قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، انسان نو پیدا کیتا ہے، علامہ البیان، اور سارا کچھ نو سکھا دیتا ہے. جتنے مفسرین نے تمام نے اس آیت کو مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لی ہے. اور دیکھو ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے کی بات کی ہے، اللہ فرماتا ہے وما ہوگا علی الغیب بدنین، اے لوگو یہ میرا نبی بخیل نہیں جو تہاڈے کولو غیب چھپا کے رکھے، میرا نبی بخیل نہیں جو تہاڈے کولو غیب چھپا کے رکھے. میں اگے جا کے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا کہ نبی پاک نے پھر کیڑیاں کیڑیاں غیب دیاں خبریں دیتی ہیں قرآن حضور دی احادیث کی روشنی بھی. اللہ اکبر کبیرہ. گیارہویں مقام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. ادھر کوئی مطلب ہے کوئی چیز ایسی نہیں گئی زمین و آسمان بھی ہوئے مگر اس کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. آیتا تو بہت ساریاں نے مگر میں 11 آیتا اس واسطے پڑھیا نے کہ ابھی 11 منن والی آیتا بہت ساریاں نے. میں الحمدللہ 70 مقامات تو قرآن کریم سے ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نے علم غیب دیتا ہے. ویسے پہ اگر بندہ سمجھدار ہوگئے تو ایک آیت ہی کافی ہے، ایک آیت ہی کافی ہے. اگر بندہ سمجھدار ہوگئے نا ایک آیت ہی کافی ہے. قرآن کریم دے مختلف مقامات کو اے 11 آیتا تسان نے سماج فرمایا نہیں جن اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیتا ہے کہ نبی نو علم غیب عطا کیتا گیا ہے. خدا دا علم ذاتی، نبی دا علم عطائی، خدا اپنا انو رب نے دے دیتا ہے. اور قرآن کریم دی انہ آیتا دے ہونیا جیڑا کملی والے دے علم غیب نو نہیں مندا پھر میں یہی کہہ سکتا ہے اور کچھ نہیں کہتا کہ کملی والے دے علم وچ شک جانے اپنی عقل دا نہیں ہو قصور منیا. کملی والے دے علم وچ شک جانے اپنی اثر کا نہیں ہو قصور منیا. اور قسم رب دی مرد مجبور ہو کے جنہاں کملی والے نو مجبور منیا، قسم رب دی مرد مجبور ہو کے جنہاں مدنی ماہی نو مجبور منیا. دور دین ایمان تو او ہو گئے کملی والے نو جنہاں نے دور منیا. اور نور و نور ہو لے اور مدار اجمل کی نہ رب دے یاد نو نور منیا. اللہ ایک یار آئے صاحب نے سماج سنبھالیاں نے آو رب نے تو دس دیتا ہے کہ میں یار نو دیتا ہے. ہوں ذرا وہ پوچھتے ہیں تصاویر نے لیا کہ نہیں، تمہیں رب نے دیتا ہے کہ نہیں، تھوڑے کول علم ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبریں دین والے نبی. انہاں حرفاں تے ایک دفعہ غور کر لو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی. عربی گرامر کا اصول ہے کہ کسی بندے نو ندا دینی ہوئے نا یا لفظ یا استعمال کیتا ہے یا آ استعمال کی گئی. یا ایو آ ان نبی. اللہ تعالیٰ نے اتھے ایک لفظ نہیں لایا، دو لفظ لائے نے، یا بھی لا دیتا ہے تے ہا بھی لا دیتا ہے. یا ایو ان نبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی. اللہ نے یا بھی لایا ہے، ہا بھی لایا ہے. دیکھو اللہ مالک کملی والا، اللہ خالق تے کملی والا مخلوق. اللہ نے کملی والے نے عطا کیتا، عطا نے کملی والے کو لیا. اللہ نے حضور نو دیتا علم، حضور نو دیتا شریعت، حضور نو دیتی معرفت، حضور نو دیتی جو کم سی اللہ نے ساڈے واسطے اللہ نے دیتا کملی والے نو تے عطا نے لیا کملی والے کو. عجیب گل ہے وہ دے دے کے یا جو نبی پیا کہندا اے لے کے بھی نہیں کہندے. اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے یا جو نبی ہے میں اپنی خبر دین والے نبی. اب حضور کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو علم ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث معراج کے اندر ہے، مشکات شریف کے اندر ہے حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں معراج سے گیا لا مکان سے پہنچیا پھر اگے گیا میں جا رہا تھا جبریل بھی نال نہیں، رب رب بھی نہیں، براد بھی نہیں. حضور فرمانے نے مکان تھلے رہ گئے، لا مکان شروع ہو گیا، میں جا رہا تھا کہ اگو آواز آئی کس یا محمد، اے محمد رک جاؤ رک جاؤ، اے پیارے رک جاؤ. میں کیا جانا کیوں؟ فرمایا ان ربا کا یسلی محبوبا، رک جا تیرا رب تیرے ہوتے صلاۃ و سلام کیا پڑھ رہا ہے. فرمانے نے میں پھر تھوڑی دیر تو بعد آگے گیا، آواز آئی خود نو منی آ جا کریے. حضور فرمانے نے جب میں کیا نا میرے حضور فرمانے نے رائے تو رب دی فی آسان دورا، میں رب نو بڑی سونی شکل بھی دیکھیا. رائے تو رب دی فی آسان دورا، میں اللہ نو بڑی سوئی سورت بھی دیکھے آپ. یار سنا پھر فرمایا باتیں رات میں آتی ہوئی رہی ہیں. یار سنا پھر فرمایا بس کا وعدہ کب کا روح دئینا کدا سہی. اللہ نے اپنا جدے قدرت اے میرے دونوں موڑیاں درمیان رکھیا. اپنا جدے قدرت میرے دونوں موڑیاں درمیان رکھیا. وہ بس کا وعدہ کب کا روح دئینا کدا سہی. میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے اپنا حق رکھیا. وہ وجہ تو بڑھتا گئی سدیا. حضور فرماندے نے کہ میں اللہ کے انگلیاں کی ٹھنڈک اپنے سینے محسوس کی تھی. حضور فرماندے نے جدو رب کی انگلیاں کی ٹھنڈک میرے سینے میں آئی پھر ہوا سی سواری تو ماں پھر تمام آتے سما پھر اگ ادھر رب نے اگ سینے سے رکھ لیا. ادھر میں سب کچھ جان لیا جو زمین بچ جو میں سب کچھ پتا چل گیا. سواری تو میں علم حاصل کر لیا. وما پھر آگ جو کچھ زمین و آسمان میں کہہ دیا حضور فرماتے ہیں میں سب کچھ جان لوں. اللہ پر کنزل المال کی حدیثیں بڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ممبر سے بیٹھے ہیں خطبہ دینے دینے حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ ان اللہ تعالی قد رفع علیہ سنی بے شک اللہ تعالی نے میرے واسطے ساری دنیا اور ساتھ میرے ساتھ رکھے. ان اللہ تعالی قد رفع لیلت دنیا فانا انظر الیہا والى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامۃ کانما انظر الی کفی ہذہ. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے مالک نے میرے خدا نے ساری زمین میرے سامنے رکھ دی ہے. میں آج تو لے کے قیامت تک ساری روح زمین کو کس طرح دیکھ لیا ہوں جس طرح محمد اپنے ہاتھ میں پھیلی ہوئے میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں. اجے دل میں غیب نہیں. تیسری حدیث سنو مسند امام احمد کے اندر لکھی ہے ابن ماجہ شریف کے اندر لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اور نہ سن لو انی ارا ما لا ترون جو میں بے پتا ہے تھی نہیں دیکھ جو میں دیکھتے ہیں تھی نہیں دیکھ سکے وہ اسماء ما لا تسمعون اور جو میں سننا تھی نہیں سن سکتے. جو میں دیکھنا ہے تھی نہیں دیکھ سکتے جو میں سننا ہے تھی نہیں سن سکتے. مسجد نبی ہے جماعت ہو رہی ہے بخاری شریف کی روایت بخاری شریف کی حدیث جنہوں میں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن قرآن سب کو مستند کتاب بخاری شریف اس بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مسجد نبی ہے حضور مسلح سے کھڑے ہیں امامت ہو رہی ہے پیچھے جماعت کی آبادیاں لینا نے جماعت میں نماز ہو رہی ہے آخری سخت کے اندر ایک بندے نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی نہ ادا قیام ٹھیک ہے نہ رکوع ٹھیک ہے نہ سجدہ ٹھیک ہے نہ خشوع ٹھیک ہے نہ خضوع ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں. حضور پہلی مسلح سے پیچھے سفا نکلیاں نے آخری ساتھ وہ بندہ کہ جنہیں نماز ٹھیک نہیں پڑی حضور نے نماز ختم فرمائی ختم فرما کے حضور ممبر میں آ گئے فرمایا اے لوگوں سن لو اپنی نماز پوریا کیتیا کرو خوشبو اور خدو ٹھیک نہ کیتے کرو بندہ ہے ماں جب آنے کیا رکو حکم بلا خوشبو حکم اتنی لا رقم من بلائے ساری اپنے خوشبو بھی ٹھیک کرو اپنے خدو بھی ٹھیک کرو. میں محمد جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں کس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں اپنے خوشبو بھی ٹھیک کرو اپنے خدو بھی ٹھیک کرو. خدو کہتے ہیں ساری حالت خدو کہتے ہیں بندے کے دل کی حالت ہوں کبھی بادے نے بتا دیتا اور صحابہ یاد رکھو میں کل معمولی نبی نہیں ہوں میں بڑی افسانہ والا ہوں میری آنکھ تھوڑے قسم سے بھی ہوتی ہے تھوڑے دل پہ چلتے ساری زندگی ہنسو نہیں بلکہ روتے رہو.